أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ الحجر دا تاویه مایاته چې خشرو بیا تر ننې وی پورې چې سراتم پر دغه ځای باندې ختم شي، یعنی د سورۃ تر اختتامه پورې. د دې آیاتو د لومړنۍ برخې چې در د څلور اتیایم آیاتو پورې ځای رابطې ادا دی، چې موږ دا خبره په مخ راخیستې وه چې د الله عز وجل قهر او رحمت په دنیا کې دغه مو بیانوله، چې لکه په آخرت کې چې الله تعالی قهر و رحمت لري جنت و دوزخ، په دې دنیا کې هم قهر و رحمت لري. لکه رحمت یې د ابراهیم علیه الصلات وسلام سره استصفیا دي چې پر سپین ژر تو باندې الله تعالی د زوی زیری ورلره ورکړي چې تا ته به زوی راوړ شي، دا ښځه به دې درته پیدا کړي چې هغه هم زاړه ښځه د نویو کالو ده. او بیا وروسته دا قهر چې و هغه لکه دا قوم د لوط علیه الصلات وسلام چې مخکې ذکر شو، چې د لوط علیه الصلات وسلام قوم چې و الله تعالی دا کلی ورزیر و زبر کې پورته کې په دا بله خوا یې راواړه، دا یې قهر دنیوي و. پدغه سلسله کې چې د الله تعالی قهر دنیوي بیانې یی دوه قصو نور ته اشاره وسکی پدغه ځای کې د الله فرمای و ان بشک کانو اصحاب خویندان الایکته د زنګله لظالمین د بخیقه ظالمانو دغه و ان مخفف د مسقاله څخه دین و ان بشک په تحقیق سره شان دادی ارزای چې ان مخفف د مسقاله سی برای اغدده اسم شدی زمیری شان گرزی در اسکیر کافی که بمویلی و این بیشک شان دادی کان و چوک اصحاب و خویندان ال ایکه که در زنگل ایکه زنگل تاویل کیش در زای در درخت پر لجایب در خنو زنگلی باق چدی اکثر پدین سر جاروزی خو خلقی پوجی کی کتایی کی پاختای خبل در درخت روزن کی در زنگل روزن نو چوکی اگه چه ارسون گرنی در حیوانات سات پکشی کی الله تعالی ورته جوړ کړی دی نو ایکا و زنګله ته وای ل ظالمین ل خامخ ظالمین دا لوی غټ غټ ظالمان او ظلم یې دا و چې دوی شرک کاوه د الله تعالی سره شریکان درو بل دوی په ټول کې کمی بخی ډیر کاوه بس دغه په دا لکه دا اوس چې شروع دی په پیمانه او په ټول کې دا کار هم کاوه دا څوک دی دغه اصحاب الایکا چې دی دغه د شعیب علیه الصلاه والسلام چې هغه په مدین کې رسول و دغه نبی و دا د هغه امت دی نو ولې په اصحاب الایکا یاد کړي دي مفسرین رحمت الله علیهم دلته دوه نظاره ورکوي وایي دغه د مدین ښار چې و بغل ته یې غټ ځنګل درلود د ښارو سره نژدېم ګایګای ځنګلونه لکه خپله د کراچي ښار ته چې ګوري په ځنګلي کې آباد په خپل اسلام آباد په ځنګلي کې آباد یې ځنګل یې سره تراشلی دي سړکانې په کښې کې ایستلي کرار کرار کمیږي نو بغل ته ځنګل و نو د دې یو څه خلک په دا ښار کې اوسېدل یو څه په ځنګلي کې اوسېدل خود بیا تګ را تګ سره کاوه نو ګای ګای دغه یو قوم دی ګای په اصحابو د ځنګله یاد کړي چې د ځنګله خلک ګای ګای په اصحابو د مدین یاد کړي چې د مدین خلک دواړه نومه دي قوم یو قوم دی نو مراد د شعیب علیه السلام قوم دی دا ځینې مفسرین دا نظر ورکوي نور مفسرین وایي چې قرآن خو دواړه ځای هغه دي ویلي یو ځای معنا مدین ذکر کوي چې شعیب علیه السلام ورلېږل سوی بل ځای اصحاب الایکا ذکر کوي چې شعیب علیه السلام ورلېږل سوی و نو دا وار دا واره شعیب علیه السلام یوه قوم ته مبعوث و د مثال په طور اهل مدین ته چې هغه قوم هلاک سوه د ده خبره یې نه منل بیا دا بل قوم چې اصحاب الایکا و بیا یې هغه ځای ته ور ولېږي نو یا جلا قومونه که نبی یو دی دې نبی دلته دعوت کوه چې په قول یې چا نه کول چې برباد سو نو الله پاک لوس نو هغه قوم ته ور لره ورسه خو هغو یې هم په قول ونه کړه او یا هغه نظر د مفسرین دی چې دا یوه ډله خلک دي ګای په دغه نامه یادېږي ګای په هغه نامه یادېږي کېدای سي په خبره پوهېږي خو مراد څوک دي د شعیب علیه السلام قوم دي یا یې د مدین باشندگان د اصحاب الایکا په نامه یې نن یاد کړي دي یا یې د مدین خلک جلا و د ایکا والا چې دا د ځنګله خلک جلا و دی هغو ته نبي و دغو ته هم نبي و داسې الله وایي چې بې شکه و اصحاب الایکا له ظالمین ظلم کوونکي وه ظلم یې ما درته وښوه چې شرک یې کاوه د الله تعالی سره یې شریک دراوه او په ټولو پیمانه کې یې کمبود کاوه نو نو څه چل وسو فانتقمنا منهم فانتقمنا علاوه نو ما کسات واخیستې منهم د دوی څخه کسات انتقام دا دی چې هغه د دوی د بد عمل بدله ورلره ورکړي علاوه نو پر دې دنیا باندې ما پر دوی باندې عذاب نازل کړي دوی مې هلاک کړه په عذاب سره دا نو چیرې دي و انهما دغه دواړه قومه چې دي دغه دواړې قریې وکلي چې دي له بې امام پر دالو لاره دي مبین ښکاره خو وینه یې چې د مکې خلکو ته وایي دا و انهما ضمیر چې دی راجع دی و چاته دا دغه قریو ته د لوط علیه الصلاه والسلام چې هغه پنځه کلي چې موږ را بله ورځ ذکر کړه چې موږ چار دی یا پنځ دی دغه چې و دام پر دغه غټه لار و چې د مکې څخه تللې د چیرې شام ته پر دغه لار باندې دا کلي پراته و نو الله پاک د مکې و خلکو ته وایي چې نو تاسې نه وینئ خو پر ورځې خو دا کلي تاسې وینئ چې دا خراب و تراب پراته دي ولې خدا الله به امر وکړي نو تاسو د محمد علی صلاتو و سلام به امر کوي هغه چې د الله طرفه څخه خبر راوړي د نیمه خو ستاسو سره به ما غسی وسی دغه د شعیب علی صلاتو و سلام خلق د اصحاب الایکه دغه چې دا هم دلته پراته دي پر دغه لار باندې په دغه سده سړک باندې پراته دي د امام ټول چې ذکر سوی دی خبره په د امام کې ده تر دې دمخه سبیل ذکر سوی انها لبسبیل مقیم تر دغه یو درې آیات ورلوړ په دا شپږ اویایم آیات کې هغه د لوط علیه الصلاه والسلام قومونه یادول او دا پر دغه لاره باندې مقیم چې سیده ده دلته وایي دا پر د امام باندې دي مبین چې هغه ښکاره امام دی د امام په توري کې چې دی د ده توري چې موږ زده کړو دی درې سره رقمه ترجمه لري امام چې دی د خلکو و مشر ته هم ویل کیږي لکه په دا سب کې چې اوس دلته په محراب کې څوک ویل دا امام دی ولی امام دی خو خلق په دې پسې اقتداء کوي. اقتداء څه معنی؟ چې دی رکوع ته ځي، دی رکوع ته ځي، چې دی سجدې ته ځي، دی سجدې ته ځي. اقتداء تابعداري دی، مخکښ دی، رهنمای دی، چې اوس د سجدې وخت دی، اوس دغه وخت دی. یو خو زموږ د پښتنو امام دی، ما الحمدلله ترجمې پورې ویلي دی، په سجده لا پروت یې. نو خو دا اقتداء په ما پسې نه ده، نو دا خو دی د ځان خپل لمونځ کې دی، پر ما ځان تاوان کړي. خو دا اقتداء نه ده د لمونځ پاسېږي ورځمره، ولې تسبیحات او سجدې خو سنت دي. نو سنت خود واجب بده پاره پاکیږي، خود شریعت د خپل درجه دي د احکام. نو تش په سجده کې پروت ته چیش کې، خود به سبحان ربی الاعلی باندې ارمان کاجن. نو خو هغه د امام متابعت باندې واجب دي، خو هغه د صفات سو. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې امام دغه دي چې تیر رهنما وته کې چې به لازم موږ رهنما شو ده. دا غره کم د خلکو د مشر چې د پاچای و دغه تب امام ویل کیږي. موږ پاچا بولو، صدر اعظم بولو، په عربي کې امام ورته وایي، امیر المؤمنین ورته وایي، خلیفه ورته وایي. امام چې د ته ویل کیږي، خو د ګرد قوم په دپسې اقتدای چې دی وټاکي چې تزمور بالا امیر المؤمنین یې، نو د ته امام ویل کیږي. لکه علاوه نبی علیه السلام ته څنګه وایي، انی جاعلک للناس امامه، زه تا د خلکو دپاره امام ټاکم. نو پیغمبر علیه السلام هم د نور نبیانو بس دغه چاله دی د خلکو د پار امام ته، که امام سم انا سرپرست دي، سنو چې وازل منزور کاوه د ګرد قوم سیاسي مشرتوب هم ددونه. دا امام چې دی دا کتاب ته هم ویل کېږي، د انسان عمل نامه. الله پاک وایي په قران کریم کې، یو من ندعو کل اناس بی امامهم، هغه ورځ در په یاد کې چې موږ ټول خلک د دوی په عمل نامو کتابو راغواړو، چې تاسو عمل نامه راسه، دغه عمل نامه چې دونه سوي چې پکښې کړي دي. نو امام هغه کتاب ته ویل سوچ عمل نامه ده. امام و هغه غټ کتاب ته ویل کېږي چې لوح محفوظ دی، و هغه ته ویل کېږي چې په قرآن کریم کې راځي، و کل شی احصیناه فی امام مبین، هر شی چې په دې دنیا او په دې مځکه او کائنات کې چې دي، ټول په حساب دي فی امام مبین، په هغه غټ کتاب کې چې هغه ښکاره ده چې لوح محفوظ دی، هلته پروت دی ټول شیان هلته دي. نو امام درې ترجمې لري. معنی چې سوله د امام ده، خلاصه دا ده چې مخکش د مخکښ چې یو معنی خدغه د چیرې رسول شاده خلکو مخپش یې په سیاست کې یې په دال منځ کې د امام ویل شو. بل امام چې دی و عمل نامی او کتاب ته ویل شو، یا عمل نامه یا لوح محفوظ. دریمه ترجمه د امام دغه صراط د چې دلته ذکر شوی دی، امام و دغه سړک ته ویل کیږي، ولې دا مخکښ دی چې خلک وایي دغه سړک سړک واخ خپل جرسي دی، بره مخکښ دی، مقتدا دی، ټول خلک دغه بره چلی نه ځنی ځنو بره دا شاوخه چې نری نری چې کانج لاسی چې پر دې مجله کې راځي، داسه بس دا امام دی. ته مراد هغه معنا ده د امام، و انهما دغه دواړه کلی یو مجموعه غد لوط علی صلوات و سلام د کلی، وبل دغه د اصحاب الایکاو دغه دوار چې لبی امامن دا پر دغه ټلار واقع دی، پر دغه سړک ته مبین شکاره دی چې د مکیه د طرفه څخه د عربستان څخه تللی د شام مخاته، پر دغه باندې بغل بل بغل ته د کلی پراته دی دلته ست. کته نو هغه ولې را وګرځول؟ هغه خې خپل مخ کې بیان کړ د لوط علی صلوات و سلام قومونه چې ولغه پر سبیل مقیم پراته، دلته بیا د دې سره ذکر کړ دغه اصحاب الایکاو د انهما زمیر ورته راځي کی واغه داده چې دغه واضح سي، یعنی معنی هغه خود زده کړ چې پر دغه غرڅ سړک دي، دا هم دغه رقم پر دغه غرڅ سړک دي، لکه هغه چې د دوی شته شریف په وسیله شته کیږي په وکړه سي، چې دا لري نه دي چې تا ودا به څنګه ووینم. خو د مکه سره روان سره پر غرڅ سړک دي، خو دې خو ته بده دی خرابو نه ډېدې کلی ووینه، د عذاب عالم او فکر کې ووینه. نو تاسو ولې د نبی علیه الصلاة والسلام مخالفت کوي؟ دا یوې قصې ته اشاره سوله چې په دې کې عذاب دنیوي الله تعالی د مکه خلکو ته وځلا او چې د حالات سبب بیرې خو دغه اصحاب الایکا کلی وګوري دا څنګه برباد شوی. بل اقتصاد، ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، ولقد بتحقيق سر كذب تكذيب کړي اصحاب خاوندان الحجر د حجر د علاقه، المرسلين د رسولان. حجر چې دی دا هم یو اواره علاقه ده چې دغه حجاز، حجاز د عربستان ته وایي، چې دغه عربستان شام ته ځي پر لارې باندې به حجر راځي. د حجر د کلي نوم دی، لکه مثلا کوټه چې د کلي نوم دی حجر، دغه د علاقې نوم دی. پر دغه باندې چې بیا و دلته بیا د صالح علیه صلاتو و سلام قوم دا بیا اباتو دلته، هغه سمودیان چې ورته ویل کېدل دی و غټ غټ خلک به په دغرو کې خونی وسند اوس پورې ولاړ دي، په دا ټلویزیونو کې گای گای ښکار کوي، د دې آثار شته چې په غرو کې به خونی جوړولي. الله یو هغه د حجت د خلکو کورونو پاتې دي، ورسی وی ګورې شهرونه پاتې دي. دا الله تعالی څنګه هلاک او برباد کړ؟ خدای دې په دې دنیا کې الله ته چې قهر ورسی دغه خبرې پیښې د عذاب کې دا شی وای. ولقد بتحقيق سر ګوره دا دوه مقصه شروع وسوي، واخه هغه چې د شعيب عليه السلام قوم یاد کی دا وس دا دوه مچ د صالح عليه السلام قوم یادی. ولقد بتحقيق سر كذب تكذيب کړي او اصحاب خويندان الحجر د حجر چې دا سمودان دي، گای گای په اصحاب الحجر یاس گای په خپلوم یاس چې دا سمود المرسلين درس داغر لجل كرسو كتو ردي تخسالي عليه السلام لجل سوي جير رسولان شيرو مرسلين خو جامع دا خدا غتك زي بيوكي سالي عليه الصلاة والسلام تا خودی نبی را غلی و رکم رکم معجزه ور تشکاره که ولی پو اغو معجزه برای کار نکدی ولی چه مش پرمایش دا که اغی معجزه بشکاره که ولی اغی چنگه ولی در دبری چخه مشت وشاره و باس جوندهی وش نو اله عز و جل ور تول سیدی ور تلاویه بس نو اغی دبری تا دی اشاره وکر دا اغی زید چخه دور غط وشاله و تلا ور تجوره کرد چه دا جهان نور گرد وشان زنی بیره دل پا غطوالی که دو غنه غط و برال با ام و بس په دغه میاشتو جوی که ورته لنګه سول دا یو چې د ډبرې څه وشره ووتل هغه هم برال به دا یوه معجزه سوه. بله معجزه دا وه چې د دې دونه شیدې وي چې ټول کلي کې شیدې ورکولې چې کوم ځای اوخر و د خوږو اوبو چې خلکو به اوخر کوه شر کې نو دغه برای نو یوه ورځ بیا اوبه ګرده د دې کې نو بس دغه اوبه د دې کې دا ټول اوبه چشي دا نور وخت به دوی د څا څخه ګرده کلي اوخر کوه په دغه ورځ چې به دا راله باره د دې وي مګر ور نو دا رکمه باره لکه د تنکی چرا ولی د شلوغه کیږي ته ویل راړی کچ کلیه بس به خلک خپل روش ورته راړ اڅ خپل فرنده زمان شي جه زنی ولی د جه شي دوه تمام نه درلودین نو دا نور وشان زنی بیره دل د غره کم د ورشو د غسه مسله و چې معنی شپ کما علاقه دار غلی و نور غوای او حیوانات زغاسته زنی بیره ده برابر هغه د ورشو سوتلی جه خپل ځان مو کی به ورته قطه غرت د شلو پر چم خپل راتله دا ګرد معجزه وي دا غ سره سره دغه وشه چوي صالح علیه الصلاه والسلام فل پام چې دې ته اوس پک سترګه ونه ګوري دا معمولی وښنه ده د الله خوا په بدیږي دی هغه هغه زمری پیدا کی چې برای موږ در شیر په شوروا خوشالي شیر چې دې د شیر کی الله لې به خو جو شوروای به قربان کی کټی به باندې کو دا مثلا دا هغه وخت څخه ریوازي وای پلانې در شیر په شوروا خوشاله دي مانا شیر خو چې دی روزمره شي دې در کوجه تر مرچا در کوجه ګرد کجې لوی کښنتی او کوجه اوس نو دا کټو چې الله کی خدای به شپه کټو سول په کلی به تقسیم کی خو هغه ورلې مړ که ګرد فرازی و نو هغه سرکشی چې وکړه الله تعالی عذاب پر دې باندې راوستي عذاب هغه تیز چېغه و د طرفه څخه د اسمان چې جبرئیل امین پر وکړه د لاندې د خو ډیر تیز باد الله پر مسلط کی د دې خونی خو په د غرو کې و داسې جوړی کړی و الته په بعد ورن کې سره وبس خبر او بیسې پورت وکړي په دغه کړی کې دی هوا هیڅ دې پای نس وکړه د قصه اوس الله ذکر کی وای نو خدای خلکو سره هم دا شموس د مکی خلکو تسوالی بیغمه است ولقد بتاقق سر كذب درواغ غندل کړي وچا اصحاب خويندان الحجر د حجر د علاقه د چا د کړي المرسلين د رسولانو مال رسول خو چدي خو یو چ صالح حدوث مرسلين ولي ذکر شو دا قانون دي چې د یو رسول تکذیب سره یو کې د ټول یو لکه شل زور رسولانو تکذیب وس ځکه د رسولانو خبرو د ګرد د سره یو وا اساسي عقیده د ګرد یو وا نو چې دا غنه منه خدای نور دم نه منه فرق کوي دا اوس چې دا عیسایان او نصارا دا ولي کاپیران خدای محمد علی السلام نه منی اتل سوار جدی وي چې خدای بندگی کوم زم چې زر بندگی یو کې چې محمد علی السلام و نه منی ته مؤمن نه کدا اس په خبره پويږي دا رسول علی السلام امت چې دي موږ پر ټول نه بیا نو ایمان درو موږ وای چې موږ پر عیسی علی السلام ایمان لرو د عیسی سره می جنگ دی دا ومه د زبره په عیسی علی السلام توهینوم بیا خبره غزمه ایمان دی نو لہذا دا عیسائی و نصرانی و یهودی و پلانی و پلانی دی ګرد ته مسلمان شه زوج نه درو خو دیز موږ نه بینم و مسلمان ته یهودی یا روا د نصرانی یا روا د سنکاو کی خو موږ د دین بیان منو نه خو موږ لکه په دوی چ پور باندې بابا خدا شتګر ته ته زما نه بینم نه زستا نه بینم د شتګر نوم جی پرمایش دی د مخالف نوم جی پرمایش دی خو ته مخالف چې زما د نبی اهانت کین نو خبره می داد چې د یو رسول تکذیب سره یو کی گو کی د ګرد دا یو کی د ګرد خبره و نه منده نو ځکه الا مرسلین ذکر کړ وآتيناهم آياتنا دي تكذيب در رسولان وكون رسولان معجزين يراولي الا ويا او اتينا مجرا تكر يهم وديت اياتنا د اياتوز مجرا غدي تول ركي و اتينا مجور كلي وهم وديت اياتنا خپل دلائل د قدرت خپل دلائل د توحيد اغه دلائل د نبوت اغه نبي چول يرسوي فكانوا ديوا عن هذا دغ اياتو دلائل سخم وعد غدين مخ اړون کی اعراق دغ دي سړي وشي تو بر مخ زين دي سکي دا بچ دا معجزي چې نبي ان ورته ښکار کوي دي به دغه سخه پر طریقه دي هنه مخ دي وت وي چې نه لای خو دي اعراض زين کا معجزي ته توجه ګر سره نه کوله وكانوا ينحتون من الجبال اغه خود دي د عقیده بنیا سو چې رسولان یې نه منل د معجزات تکذیب وکړه علاوه ما طاقت سونه وکړي وکانو دي وینحتون تراشلبی من الجبال د غرو څخه بیوتن خونی وکورونه امنین په داس حال کې چې دی په امن کې پکښ کې اوسېدل نو په غری کې چې سړی درنه خونه وکړي خو نه په دوی به ګرمه د زمړی کې نه په زمي یخ کې نه پر ده باندې یو بلا او بم تاثیر کوي، نو خو غرب کې نه لري، دغو قوت الله دوی تور کړي وو چې اوس یې مغه عکاسۍ تصویر نه خورا غټې غټې خونې دي پکښې کې اوسېدل. الله او داسې قدرت ما ورکړي وو، دغسې بدني طاقت یې درلودې. وکانو دوی و ینحتون، تراشلی یې نحت و دا تراشلو ته ویل کېږي، من الجبال د غرو څخه بیوتن خونې و کورونه آمنین، په داسې حال کې چې دوی به په امن کې اوسېدونکي و. دلته بارم د ارې بلا څه بېغمه خود الله دا عذاب بيغام نسول څنګه و. فأخذتهم الصيحة، فأخذت ويني والهم دي الصيحة تيز آواز، صيحة موږ ورته چيغه وايو يا كرژه وايو، داسې دا ببره چې غټ آواز پر وکي، دغه صيحې ونيول. مصبحين، په داسې وخت کې چې دوی په سهار کې داخلېدونکي و، چې دغه سپېدې راوچي وروسته نو تر لمرختو پورې، په دغه وخت کې چې پر دوی ورځ کېدله، په دغه وخت کې جبرئیل امین پر دوی باندې یو غټ آواز وکي. دا نو د دې دغه پلت وخت و، بره به دوی بده وه. دغه آواز پر وسو، په دغه آواز باندې دوی راوغورځېدله، چې راوغځه ورختا سوه، د دې خوا باد په پسې و، دا دوی هلاک سول. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى علاوه جپا و نکړ عنهم د دې څخه، ما هغه اسباب کانو چې دوی یکسبون کسب وکړ، دوی چې د کوم اسباب کسب کړی و، چې دا خونې داسې غټې جوړې کړې وې، محکمې جوړې کړې وې، هېڅ جپا یې ورکړې، د الله د عذابه دوی خلاص نه سول. کېدای سي په مضمون پوهېدلی یاست. دلته چې دی دا فأخذتهم الرجفة، بل زي في القرآن الكريم كده زي في سورة أعراف كي دي ألت تشي وني ولا رجفة وني ولا رجفة أغزلزل أمر سرا وريج أمر سرا، ودلت تشي بعدي صيحة ذكر سولا، فصيحة بني معنا أواز أمر سرا، دا عذابون فردي بني ركم ركم جمع سيون وزلزل أمر سرا ورختا يكر لنو. نو فما أغنى جفا ونكر عنهم دا دي سخب، ما هغا كانوا چه دي ويكسبون دي كسب كوا، معنى دي چه دا دنیا كم أسباب برا براول، دا دنیا پا أسبابو چه علاو تالا چا تا دا عذاب رداو كي نخلاصيجي، دا غا دي كورونا پر راوستل چه غا دا دنیا عرب لا تا دي وزوالارم ساينس دانيم دوريم، اول اغا دا ساينس دان پسر مورنا نفسي چو وسته ځان دی پاو وکړ، اوله دا غریب چې خپل پسر مور نه نوځي، خو دا غدي دا شایي موږ ته سیون اغم دا غره کماله وي، چې دا اسباب چې زیره دا ورته کوم ناکامه کیږي زما په مقابله کې. نو دا د مکه و مشرکانو ته دا غدي وی قصې نوري پیش کړلې، دا غره کم د جهان د قیامت پورې وکړه، ته دا نقش الله تعالی چې دوه سره دا سی وي چې سیم کده جن مقابله وکي، دا سی بدر سره وس تر دا غزا پوری اغه خبره ختم سواله، چې ما ول چې الله تعالی په دنیا کې عذاب او رحمت، رحمت د ابراهیم علیه السلام قصه مخکې چیرې سوي و، دا غد قهر او د غضب دا چې ده، د عذاب دا چې ده، اغه دا غو چې د لوط علیه الصلاه والسلام د قوم خبره چیرې سو، دا د شعیب علیه السلام د قوم خبره چیرې سو، دا د صالح علیه السلام د قوم خبره چیرې سو، چې دغه باندې به الله تعالی عذابونه راوسی په دې دنیا کې. عذاب او رحمت هیڅ نه د آخرت پورې اړه لري، په دې دنیا کې هم کیږي. دا اوس چې ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما تر پای پورې چې ځي، په دې کې الله تعالی و نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلی ورکوي، او هغه عناد د کفارو چې د سورت په سر کې ذکر شوی دی، د دې سورت په سر کې د دې عناد ذکر شو، کستې په یاد هلته اول دا واره چې شپږم آیات د سورت په سر کې، وقالوا یا ایها الذی نزل علیه ذکر انک لمجنون، والاغه خلق اكفار دی بل ای اپرتاچ ذکر نازل سوی دی اشتو پر ما قران نازل سوی تو خلی و نه سوی ل د زانه گډ پر ما قران نازل سوی اغه آیات کریمه کی د دی عناد الله شکر کړي و کدا اس خبره پویږي. بل ځای چې و په 15 آیات کی چې و الله تعالی فرمایلی دی ول الله پاکل کتی ته دسی وکي ته ورسره چې دا سی دروازه د اسمان را خلاص کی ځنی ورته کشیر دی بر اورته اوس خود دې خپل رسالت تر وشه دا معجزه خو به منی هغه د اسمان دروازه د دغه ځنی پکې ترزه الله ولې دوغه عناد اخس دي چې په دا ځنو کې خېجم بده سره کوي. لقالو انما سکرت ابصارنا دی یاره چې شم پوشیر او خل اسمان نه دی دغه ځنی چې ما په خل جادو را باندې کړی دی، بل نحن قوم مسحورون بر الجادو را باندې کړی ورور یوازې چې پوشیر نه د پګرد چې ما غولا جادو را کړی الله و اذا غسي عناد قردي اغا عناد جدلت دو سرات فا فاي كي بي الله و تعالى را قردي چه دي عناد او نبي عليه السلام تتسليور كي چه تنو پرزامان دا خبر دي رواما دا دستور دا غسرا غلي دي چه دان بيا و سر بكير دي سي الله فرمي وما خلقنا مج نجي پيدا كري السماوات دا غطول اسمانونا والارض او مزكا وما او هغه شیان بینهما چې ما بینس کې د دې کې الا بالحق مگر په حق او فرشته الله اذا خلق ما په حق سره کړ دي حکمت پکې کې دي دا د غسپالتو ولا ته پیدا دا د یو خدمت لپاره پیدا دي چې اسمانه ته به دغه کار کوي ځکه ته به دغه کار کوي او په ما بینس کې کوم شیان دغه څه انعامات پیدا دي دا ګرځي د یو هدف لپاره پیدا دي هغه دا دي چې انسان سره الله یو څه غواړي زکه و اسمان و المرس پر میگرد استا په خدمت کی استاد علی چیل نه غواړي استاد بس دغه خوب دی خیرته د خوټه دغه به تعبته بل کار به نه کی خو علی پاک استاد عبادت غواړي ته یوازې ساجون یا پر خیرته باندې تمام شو یا پر پرد باندې تمام شو یا ولاری د مسافر پر نور عیاشی پر دې شهر باندې تمام شو جن که سره لکه چې استاد موارین یا علی دا شه دغه سپالتو پیدا کړی جما دا ګرد استاد لپاره په خدمت کی او ته نو یو څونه قدر ته نو شپش کوټه قدر یا غف به جدوا متر انسان نو د دغه د پاره چې اسمان په خدمت کې دی د دې د پاره چې مزخه په خدمت کې دی لمر اوس پرمې په خدمت کې دی او دا ته وفات کې نو دا خبر الله کې و ما خلقنا موږ نه پیدا کړی اسماوات اسمانونه والارض مزکه و ما اغشان بینهما چې په ما بین کې د دې دوج الا خو پیدا کړی بل حق په حق او رشتہ او حکمت سره چې په دې کې دار شکایت چې الله تعالی خلق یې خپل نه پیدا سی او دا د حکمت څخه ډک دی شدا و پیدا سی دی ګر زما د پاره چې دغه زمواري چوی کنیکو نو بارت سکیج الله و ان الساعه لاتیه و ان بشک الساعه قیامت لاتیه راتلون کی دائم و رچ قیامت ولا چرازی چې د مسقال زرکین حساب کیږي برابرته دغه سیزه خو ستا سره حساب کیږي د جګر د چې د اسمانونو خدمت وکي په زرو کلو درته وچل یی لمر په زرو کلو درته وچل یی او تا په شپته کال کې اوسو کال د الله تعالی عبادت و نکي خدا په قیامت کې حساب کیږي و ان بشک الساعه قیامت لاتیه خامه خارات ممکن نو دا چرازی رسول الله عليه السلام تقول نتوس سوكا فاصفح الصفحة الجميل ومكذي نمن يتخذ داغ خبر ورتوكا شعلا دا نظام دا داغ دا پارا پيدا کري بيأي صاحب كتاب كيج كي نكي نبارا بتسبكا فاصفح تبغل وكاجا الصفحة الجميل پشه بغل کشولو سره صفحة داغ تواي چه دا يوزاي صد مساطر وچاسر مقابلة رز تبغل ديني چاب كي مناغ مقابلة ونكي جنگ ونكي کدا اسمه مضمون پویږي یادونه لپاره چې سره روان سره جنگیږي کړه دایو بغل ځین د اسکابل داسه وساتیر سي نو دا په د ژوندګي کې مډه رقم ده اخلق واره واڅنګ گزاره کوي بد کوي کی برای سی بغل کشي کو بغل کشي دا نه معنی چې دا رغبړ وسر کوم بغل کشي دا معنی بغل ځین کاجم چې زید مقابله زای راځي زه کوشش کوم چې جنگ پیښ نه صفحه ودا ته ویل کیږي فصفح ته بغل واره ود مقابلیت څخه څنګه الصفحه الجميل شبغل اړول یوشته به مفهمه تفسیر روح البیان پر دازه ذکر کړی جنور تفسیر هم وای چې دا صورت خو مکی دی په مکه کې جهاد نو پرڅوي ورسته دغه صورت دغه آیات کریمه چې فسح الصفحه الجميل د دې حکم وس منسوخه سوی دی ولې خو د جهاد آیاتونه رااله نو په دا وخت خو نبی علی السلام اصحاب داسې مغلوب خو رسول علی السلام په حرم کې سجده کول خو کفار هغه د وښلري راوي په سر ورواچه نو په مجنه کې دا کار دی کولای شو په مجنه کې چې رسول علی السلام ته بد نظر کتلی اصحاب سره بل تغرزول وی دا رقم په مجنه شریف کې نو دا حکم اوس نعم لیکي اوس د جهاد حکم دی چې دی به دا ګرد شیان کې ستاسو د جین استهزاب کې دی به د قران به عزت کې دی به د مؤمن به عزت کې ته به آیات خدا غسوي چې پس په حساب حل جميل تر څو وخت صفه جميل د دې انتهار غل د حکم منسوخ سوی دی په مدني ژوند منشات به آیات دی آیاتونه د سیف ورته وای سیف توري ته وای موږ آیاتونه د جهاد څه چې د جهاد آیاتونه رااله د حکم منسوخ دی تلاوت نه دی منسوخه په حکم عمل وسنکی إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك بيشأك ربستا هو ذا ربك الخلاق دير روي خالق دي العليم دير روي عالم دي ده الله تعالى ده علم فشان ده شاسر علم نست ده الله تعالى عز وجل ده خلاقيت فرقامان ده شاسر بل خلاقيت نست انسان خوم خلق کیه خدا خلق مازی پا ظاهر خلق دی پا باچین که ده اگر سر کسب دی خلق ندی یو انسان دی برای ما خوم خلق کرده دی کمپیوتر مجور کرده مرتا چې دا ستا کسب دی د یی خالق اصلي الله عز وجل ستا په دماغ کې دا سره دروازه او اسباب هغه ګرځ برابر کړی ستا پر لازم چې ښکارا سوره نو الله خلق عالم دی دا صفات خاوند ولقد فتحقق سر اتینا کسبع من المثاني د یی آیاتو د پاره چې دی یو لند مختصر قصه ده هغه دا چې مکی ته و کاروان را ورسید مال د مکی د خلکو کار چې تجارت پیشه خلک ول دی زراعت دی نه درلودي د مملکتونو نه دي مملکتونو زراعتي خاص کمپنیانی نه لري ځینې ملکونه بیا په داوس کې صنعتي مثلا خاص صنعت کې زراعت لري په غرو کې آباد دي ځینې دواره پر لږه مکریم صنعت کې هم زراعت لري نو داغه وخت مطابق صنعتونه کم او پر مختلې نه و تجارت یا زراعت ته شیانو نو د دې کار خو تجارت و نو چې په یو ورځ و کاروان د مکې خلکو تراس چې و کاروان براله د مکې خو مختصر شهر بس و نو چې و کاروان رااله مشرکان ګرځ خوشاله چې اباچره له بیا بخرید فروخت دکانداري به د مؤمنانو یو کاروان نو پکشه نو رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داسې ورته کتله دا د ده کتل چې و دوه رقم احتمال یې تفسیر بیانې یو خو دا رقم چې ورته ویې کتل معنی غیظ ورله راورغلی داسې یو رقم درد سړي ته ورغلی چې د الله عز وجل دښمنان چې بته سجده کېده ده اوه کاروانه راورسېدل موږ یو کاروان لا نه لرو یو دکاندار لا نه لرو د مثال په طور چې دغه مال راوارد کړي نو خو دا مؤمنان یې حق دا هغه بغز فی الله حب فی الله په جن کې شته چې د چا سره چې بغز کوي مېد الله د خاطر کې کې محبت کوي مېد الله تعالی د خاطر کې نو پیغمبر علیه السلام د بغز فی الله د وجه څخه خبره پر د کفارو نوش کوي چې دغه کاروانونه د دی وای د حب فی الله د وجه څخه چې د الله په خاطر د اصحاب سره محبت لري چې کې شته د دی وای په دغه خاطر په دې کې دا راوګرځیدل دغه آیتونه نازل سو ده پسې یا دا وجوه چې نبی علیه الصلاه والسلام د حب الله د بغض الله د وجه څخه نه و د حسرت د وجه څخه و حسرت په دغه چا ته غم پېښ چې الله پاک چې دی ایمان درلو خو دغه دنیا مست کړی خو دغه دنیا ځنی واخ نه خپله به بر راس وو ایمان تر نو حسرت هغه معنی چې هغه ایمان هم نه راوړي ته د دنیا ورکې نور پس مست کیږي نور هغه کبر پس ډیری جوړه په جدول وجه چې دی الله تعالی منع وکړ نبی علیه الصلاه والسلام چې مال ته دیس کتل سره چې یو شی ډیر پر لفقټ ورته ګوري د سترګې دی ورپورته کې ورکاشه کې د سترګې نه سره کاش چې ورشه ته ګوري نه الله پاک دې سره ولا ته مدن لا تمدن تخم خامه که شو عینیک استرګسته یعنی می پورته کو الا ما وهغه سامان ته متعنا چې موږ ګټه رسولې د به په هغه سامان سره ودغه چات ازواج و دا ډلو ته منهم د کفار ازواج جمع د زوج ده زوج و قسم ته ویل کیږي نو کفار چې هغه خو یو قسم لري رقم رقم دی يهود دي نصارا دي مجوس دي دا نور د مثال په تور د عبده الاسنام دا بلای دا مشرکان چې دا رقم رقم پکې کیسته نو دا ګرد چې دې ګرد تعالی او تعالی ما دې ته چې شور کړی دي دې ته چې ما کوم سامان دا ور کړی قپلین ور کړی و دا تر سرګ مور پښه و چورته ګورې پر رقم چورته ګورې م پر هغه رقم ورته ګورې چې واکه شي دا د مؤمنان وای د خدای دښمنانو چې ور کړی م پر دا بل رقم ورته ګورې چې باروانو چې دا نه خو ایمان به راوړي هیڅ مورته ګورې دا چندو شي نه دي دا د دې دنیا ګټه ده بس بل بل کار دا دین سيزني اخستای لا تمدن تخامخامه که شو عینیک استرګسته الا ما وهغه تمتعنا معنا وهغه سامان تمتعنا چې موږ منفعت رسولې دي په دنیا کې به په دسر او چاته رسولې دي ازواجا و قسموت منهم د کفار دي او ټول قسموت په دغه مال سره چې ګټه رسولې ده په دنیا کې ته مګور وجد متعنا ترجمه ما وکړه چې موږ منفعت رسولې دي په دنیا کې به په دغه سامان سره او چاته مور رسولې ازواجا و دې ډلو ته منهم د دي ولا تحزن او ته غمک و علیهم پردی باندې شتر وس پردی په جه غم کې بارونه چې دنیا جوړ کړی د خو متکبر سي ایمان نه راوړي سره جن نه راوړي پر سره سي وای درته وای تور بل در پسې کله سره دې ایمان نه راوړي اره خو د دې ایمان ته محتاج نه دي مجتبه خو بعد ولا تحزن ته غمک و علیهم پردی څه چل وک وخت فقط شتک جناحک وزرن استا للمؤمنین مؤمنان لره وزر خو چې انسان لري چې په والوزي وزر دا یو لاستن وزر ویل کیږي دا بل ته هم کښنه یې نشه راپورته کوي برابر در وزوره دې شي ونه سي تر وزور منه سبا وزیر خيږي وزیر خدای دغه مونږ کې نه دي خدای لاسو ته وزور نه وای انسان چې چاته عاجز کی دی وجه داسې رقم ورته راټیټی کی علاوه د مؤمنانو سره دغه کوا عاجز کوا د مؤمنانو په مقابله کې کبر مکو د مال باندې سترګې ملګو چې دا مال چې کښته الله نه وای ور کړی باندې ایمان را وړي و که سره ایمان مپرغم جن کیږي ګوره د رویته چې منع کی چې ولا ته مدنه عینې ک ته خپل سترګې مور غځو دی ته ولا تحزن متى غمك وعليهم برديك وإيمان ولينا راولي ويتغم برك ولي إيمان تضيخ على تعالى يحتاج نور تلر واخفض تكشتك جناحك وزرون استا للمؤمنين المؤمنان ولر دا كناية دا شاس اسوه دا عجز اسوه كناية دا شفقات اسوه شو دا مؤمنان سر تعجز كوا دو غو سر الشبه نرمي باني بزارة كوا وقل كما يت لقد أتيناك وقتي بججاخ كوا ولقد ما دخل ما جزء آيات نازل سوي داغ وقت ولقد بتحقيق سر على باكوي أتينا مجدر كلي دي كواتاتا سبعا و آيات كدار خطات مداغ و آيات دار الحمد لله در كلي دي تدب القابلية سكيش و داني قابلية دي مكية ترالي ما يغشان نزول در طوايا بارن رادي زين متر رواوش دي داغ آيات كريما يدهي دا و أتايم نمبر آيات ولقد بتحقيق سر آتينا مجدر كلي دي كواتاتا چشي سبعا و آيات مجدر در كلي دي دا و آيات ار آيات دا اغا قابل ايسا خبالا دي شادي ومكي تراولي دي مال شاني نزولي حق و دامو تاتا در كلي دي چه دا و آيات كم دي من المساني چه دا عبارت دي دا مساني دا مكرر ويلو والا تخنو دا چې مکرر ویل کړی کیږي الحمدلله تمسانی ویلی وای خو ار ورځ په ار لمانځه کې په هر رکعت کې کنه په دې کې فرض ویل کیږي کنه ویل کیږي نو څونه مکرر مسانی دغه چې شیخ برکس نو دغه چې برق برق ویل کیږي دغه تاسو ما در کړی نو الحمدلله چې د خوده دی بخیر ډیر نو مانځي نو یو په وګو کې دغه نوم دی 77 المسانی ورته ویل کیږي دغه اوچ د مسانی معنی مکرر مکرر پر منځ کې ویل کیږي دغه می تاسو در کړی و ان القران العظیم او قران عظیم می در کړی دی و القران العظیم چې اگر د قران مراد ک یا خپل دغه الحمدلله ته د قران عظیم نو مرکول سوی دی ولی خو د قران څه چې مزامین د الحمدلله په او آیاتو کې الله تعالی در چکړي کې دلته کې دا اسمه مضمون پوس واس دغه کیسه سره ام د ځای ولګي د زما نظر تراوښت د بل آیات می وای کې دا اسمه خبره ته سپه دی لیست ولقد په تحقیق سره اتینا موږ در کړی دی کوا ته 7 او آیات چې دا او عبارت ته چا څه خدي من المسانی دغه مکرر تلاوت کړ سو آیات او څه عبارت چې په ار منځ کې مکرری والقران العظيم لي قران مدر کړی دی نو چې دغه هستی ما تا ته در کړی دی لکه الحمدلله شریف لا تمدن عينيك نو سترګې مغزه و مې کشو د خپل سترګې و چاته الا ما واغ مال ته متعنا چې مش په دې دنیا کې ګټه رسوله د به په غسره و چاته ازواج و غدل دل ته منهم د دې کې يهودي کې نصاره دي هغه مال ته مګور کته خو ایمان نه راوړي نو خو دغه دنیا کې علاوه ولا تحزن عليهم غم پر دې باندې مکه و نه جراوړي خو موږ لا تسلی د نبی علی السلام اومده واخفض تكشتك وجناحك وزر نستا للمؤمنين المؤمنان لرد المؤمنان سرع عجزك دوغو سرط فنرمك فدي سر لما قرزا وقل إني أنا النذير المبين وقل تداوعك إني بشك زه أنا وامزا النذير بيرون كيم المبين شكارة داغ ورطا ورطا شكارة بيرون كيم پر إيمان غمك وفقط أخبر وزيفة إجراك کله چې خبره کوي خپل وظیفه پیژنه معنا دعوه تور لره ورکه چورته زه بیرون کوم د چی څه د الله د عذابونو بیرون چې دغه د ورخ ګوري سوال او جواب مشته ګوري دغه ورته از ما وظیفه دغه ده نور دی چې ایمان راوړي اند راوړي خپل تاسو سره لري کما انزلنا علی المقتسمین کما انزلنا لکه چې موږ نازل کړی د عذابونو علی المقتسمین پر مقتسمین وباندې دغه آیت کریمه ترجمه چي ده د دې دوه رقمه ترجمه کیږي ملګری ته ورته متوجه شه دغه کما انزلنا ته چي دي د دې ربط چي دي هغه یا د هغه آیات کریمه سره دي چې الله پاک مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام تول چې ولقد اتیناک 7 من المثانی موږ در کړی و تاسو او د چاس خدمت او آیات چې هغه د مکرر مکرر ویل کیږي ول قران عظیم در کړی دی دا می در کړی دی کما انزلنا لکه چې موږ نازل کړی و دا کتابونه علی المقتسمین پر اوغه مقتسمین او خلګو باندې مقتسمین تیر امتون چې يهود او نصارا ده مقتسم څه ته وای مقتسم چې په شي کې ویش کی دی په خپل کتابو کې ویش کا چې دغه دغه بیانوي دغه تر ارچا شلګیږي په دغه کار ملري دغه کې متاوان لکه اوس مومنان دغه راکنه په دغه چې کافر خوانه په بدی اوبس دغه ته د جګدلې دا بیان او دا بیان په دې کافر خوانه بدی که ساته اته لزر واره د ورې سبحان الله سبحان الله د کافر خو بدی هغه خو سبحان الله وي دی چې د کافر دماغ په سوځي ته ویږي خبر ته خپل ور چې جهاد هم فرض دی د کافر شذ چې دغه چې د منځ د مؤمن د پاره کې ونی ول زمره یی دی ځنی د خپل مر یی دی کې دا یو خوانه کور مړ کیږي ته دغه شی بیان کزو بیا ته وګور دا تقسیم دی علا فق دی په مقتسمین یاد کړی دی زما کتاب وی شي سره نو هغه کسان باندې ام دغه سم انزال د کتابو کړی واره پاک له کتابه چې مدر کړی پر عموم نازل کړی نو دا کما انزلنا ته تعلق ته کما زافر ورک ور ستر هغه زافر چې ما ته 7 من المسانی در کړی دی قران عظیم مدر کړی دی له کچاته چې کتاب ور کول سوی کما انزلنا لکه چې موږ نازل کړی و د خپل وحی علی المقتسمین فروغ قومو چې هغه اقتسام کا واغه کتاب الله هغه تورات هغه انجیل هغه زبور ویشي تقسیم په ښکاره چې دا به بیان نو بس دا شدي د اخلاق چې دا ورته وای دا به بیانو په دانور به کار نه لرو دی درته یاد کړ په درس نه به بل تفسیر دا دی چې دا کما انزلنا ته تر هغه ځای تعلق مور کو دا دلته د نذیر مبین سره اړه لري چې الله پاک تور توای چې زستیس د پاره نذیر یم بیرون کې مبین ښکاره د چی څه مبیروم د الله پاک د عذابو څه مبیروم چې در باندې را نازلیږي د کچيري چې نازل سی و د عذابونه کما انزلنا لکه چې موږ عذابونه نازل کړي علی المقتسمین پر اوغه خلقو چې اوغه اقتسام کوي کتاب الله یې وشي برخه برخه کاوه چې دا غي بیانوي دغه مو بیانوي که داس په مضمون اوس په یدلې پر دا اول تقدیر څنګه شو چې الله ما ته دا تاته الحمدلله او قران در کړی د لکوغه ته چې کتاب ور کړی پر دې دوم تقدیر دې سول چې نبی علی السلام ته دې وبروش د الله عذاب در باندې راځي لکه پر او خلکو چې منازل کړی دانو څوک الذين دا اغه خلق و جعلوا چې دی ګرځولی القران کتاب الله عقدين برخي برخي ګرځولی و ټوټه ټوټه ګرځولی و لته د قران څخه مراد دغه قران کریم ما نه کی مراد اشرف علي ثانوي رحمه الله نه دی مراد کړی چې قران څخه دلته فقط وحي مراد دي الذين ولي خدای صفته اغه مختصمين ودي چې دا مختصمين څوک چې دا تقسیم بیا کاوه الذين دا اغه خالق وجعلوا چې دی ګرځولی القران وحي د الله چې تورات انجیل زبور اغه عقدين چې څنګه ګرځولی اغه تقسیم کړی و معنا ویش ویش ټوټه ټوټه کړی عقد یې شي ټوټه ته ویل کیږي دا برخه برخه کړی و د قران کریم په مضمون کې دای سپیدل یست پر بل ترجمه چا او چا دیس کړی الذين وام ده اغه خلق دي د مقتسمين جعلوا چې دی ګرځولي القران قران عقدين برخي برخي ګرځولي دي ټوټه ټوټه ګرځولي چې د قران سمرات دغه قران سره مشته پروت د امرات کوي په دې کې دغه رقم په دغه نور کفار چې د نبی علی سلام په وخت کې برای د قران به سره ورته تقسیم کو دا یو څه چې د آیاتو شو وزنونه برابر یې موږ وای دا شعر په دانور چې دا وزنونه یې سم نه سره برابر ورته وای دا بیا سحر دی دا یو څه خبرې چې بیا شړی سم نه پپېږي دا جنون دی ورور د لیونی په خبرو څوک پېږي قران یې برخي برخي کړی نو ګوره د قران یا د قران مراد ک اشرف علي رحمه الله وای هغه یا چې د قران سره په تق کلام مراد وي خدای د اوغه د فار بیان دی هغه مختصمین چې الله عذاب پر نازل کړي چې اتیر امتون اوغه وحد الله تعالی قسمه قسم کړي چې یو څه منلې چې د دې بلر نو کې پرتبات اواری به دا چې پرتبات نه وي اواری هغه نو نه منلې الله یې پرتش به دغه عذاب راسي نبی علی السلام ته ودا کفار ته د مکی و لکه پر اوغه خلکو چې راغلي چې اوغه د الله د وحي سره دغه چم کاوه فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك ألا فاكو إنو قسمي جي فربستاي ونبي عليه السلام تواي لنسألن أجخام خاب مش بشتنوكو هم دو دي سخ أجمعين دا طول سخ دا دغو خلق سخ شفا قرآن كي يا برخي برخي جوري سر تقسيمي يا يفا تورات كي انجل كي جوري كري دا طول كتير سيوي جي كرازي دا جي طول سبا لاوي بشتنوكو سيدا غس نفاتيش فوربك نو قسم فربستاي لناس الله نجخام خاب مش سوال وكشتنا بكم دديس أجمعين دتول سخدا كم كارو عام هذا أغا كارو كانوا كذي ويعملون عملك هذا يكشتنا بزني وكرس فردا فاستع فاستع بودر وفاستع بما تؤمر فردا غاية كريمة بودر ودر بني راديريج فردا غزاي بني وصدا مزمون در غزاي فور راغلي شد الرسول عليه الصلاة والسلام أغا تسليهم بكشي كي بيان سولا شوال تغم مبكوا أغا يبي خبر دمو فامي فصفح الصفح الجميل شاغا حكم وس منسوخ دي آيات تلاوات ندي منسوخ منسوخ منسوخ حكم دي تلاوات يدا دي پات دي أو داغا شي خبل بيان تكوا پدی باندې غم مکه و دې ته فقط دا خپل انذار وکړي چې زه بیرونکې ما غدر توایم چې اراده عذاب هم بیروم دې څه عذاب در باندې راسي لکه فروغ مختصمنو چې راغلي پر دا غزه خبره و درته واخره دا وانه الحمدلله رب العالمين.